Radioresepsjonen på kvart. Vi skal gjøre noe vi har gledet oss til lenge, nemlig ha Know My Body, Love My Body direkte fra scenen. Og så kommer Hukasarane. I tillegg skal vi velge dagens Lionel Richie. Radioresepsjonen fra kvart I gravene. Direkte på P3. Din sommer på P3. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. For land og stå Hjertelig velkommen til fredagsutgaven av radioresepsjonen her på din favorittkanal NRK P3. Bjarte Mang, eller Gammeren, eller Like, her sitter her I studio. Velkommen til deg, Bjarte. God fredag. Vet du hva? Nei. Tusen takk. Bare hyggelig. Og så det en ære å ønske velkommen min lillebror og brilleslange, Brille-Jesus. Hva det? Det du ble kalt? Brille-Jesus det blitt nå, ja. Brille-Jesus. Ja, vi sitter her nede på den lokale puben Oi, og vi skjenker oss I svingeseidelen Og vi tar oss a pint of cider Og vi sitter her på, hva heter puben igjen? The Mouse and the Donkey The Mouse and the Donkey Vi skrur av musikken nå Jeg hører det nå Ja, blir slitsomt Yes, ok, så fint Det sommer ute, vi nærmer oss juli Og vi nærmer oss kvartfestivalen Sommer, sommer, sommer Det var ditt bidrag til sommerstemning Ja En gang til Nei, Jo, du må det Uten å le Sommer, som Jeg skal ikke le Nei, ikke le Vær så god Sommer, sommer, sommer Og så videre Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Nei, du kan ikke tekst du heller Nei, jeg kan ikke tekst Kjempefint, vi skal ha one-liner-spalten vår I dag Den mektig populære Sådan her I radioresepsjonen, fordi det fredag Ja, det nok Norges raskest voksende radiospalte vil jeg, ja, Det kan jeg nesten garantere Ja, det vi får inn flere hundre meldinger hver gang vi har denne spalten Jeg har ikke sett maken Men jeg var inne på det at vi snart At det snart kvartfestival, for vi skal jo til kvartfestivalen Jeg vil gjerne minne lytterne våre på At hvis man skal til kvartfestivalen Så bør man ta og besøke oss nede I Gravane, som det heter, som like ved beachen I Kristiansand, og besøk oss da, for da skal vi ha livesendinger fra onsdag da, under kvartfestivalen, til og med lørdag. Vi vil også drive vaksinering ved siden av scenen. Vil vi det? Mot gonoré og andre... Mot hva det måtte være. Mot alle kjønnssykdommene. Malaria. ja. Og Det du lifteria. Som setter sprøytene? Det meg. Så det kommet vaksine mot kjønnssykdommer også? Ja. Ja. Gulsokk skal vi ta sette vaksiner mot? Er det sånn larvikssykdom? Ja, guldsokk. Så bare kom og besøk oss I gravene, altså. Vi har masse giveaways og freebies, og jeg tror det blir et, ja, ikke et veldig spektakulært show, men det blir I hvert fall koselig. Vi skal ha sendinger, altså. Små spektakulært. Ja. Hvis du har en one-liner, en god one-liner som du har funnet på selv, så vil vi gjerne ha den. Vi vil gjerne lese den opp på lufta, og for å glede da andre lyttere, så send oss din favoritt one-liner til 1987 og bruk kodord RESEPSJON. Dette her vanlig prosedyre. Jeg foreslår nesten at du, for å gjøre det enda enklere for lytterne, tar et eksempel på en one-liner. Vi tar et eksempel, det synes jeg vi skal gjøre. Og dette her bare en av mange typer one-liner, for kan du si litt om hva en one-liner egentlig Bjørte? Ja, one-liner består vel egentlig av to linjer kanskje. Først en linje som... Er dette manusbasert? Ja. Okay. Dette manusbasert. Det manusbasert. Nei, men det var bare litt I tvil om jeg skulle si at det var en linje eller to linjer. Men en one-liner vel egentlig to linjer. En linje som først setter... Ja, kom igjen. Vitsen, og så en punch etterpå. På slutten, linje 2. For eksempel da, eller det kan være en linje, det også lov. Sånn som denne her, som har kommet inn til oss, av en anonym lytter. Hvorfor kan ikke jeg lage sko når Michael Schumacher? Det en one-liner, det en klassiker. Det var god. Det hvorfor kan ikke jeg, og så videre, den får vi mye av. En type one-liner. Det en type, du må selv velge formen. Ja. Lek med form, det bare utfordrende og morsomt for lyttere og for oss. Ja. 1987 altså, send det til, bruk kodord, resepsjon. 1987. Resepsjon. Det var også manusbasert. Det var selvfølgelig manusbasert. Jeg har manus og alt det vi sier manusbasert. Vi skal også høre en sang som heter Basket Case. Det betyr tulling eller raring, skrulling eller tomsing. Dette Green Day. Det var Basket Case med Green Day. De fra Amerika. Hvilken delstat Green Day fra, Bjarte? De fra Texas. Nei. Det vet du at det ikke Nå gjør du deg morsom. Bare for å være morsom? Nei, det var, bare, det var den eneste starten jeg kom på i farten. Nei, er det en dårlig egenskap egentlig, å gjøre seg morsom bare for å være morsom? Nei, jeg synes det høres ganske morsomt ut. Gjør noe, det er ikke fra Texas. Da er de fra? Staten Washington. Det er jo Seattle der, vet du. Og på yes. venstre siden der. Okay. Du ser USA-kartet fram. Du skulle egentlig vært et sånn grønnsbandet der fra Seattle, men det er ikke det. Det er vanlig rock, rock'n'roll. Ok, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 23 timene, kan vi begynne å si nå, fordi det mer korrekt. Fordi vi vet jo at for nøyaktig 24 timer siden så satt vi her og hadde sending. Mm, og så snakket vi akkurat det vi gjorde for de siste 23 timene. Ikke sant? Så jeg begynner å spørre deg, Bjørte, hva har skjedd i ditt liv i løpet av de siste 24 timene? 23! Unnskyld. Ja, spørsmålet stilt, det egentlig bare å svare. Slutt å spise pianøtter, du Og så ja. Snakke i stedet Jeg har ikke spist før I dag, så jeg var veldig sulten Åh, jeg klarer ikke å holde ut en time med radioresepsjonen Fordi jeg har ikke spist Det klarer du Det klarer jeg Kom igjen, gammel Jeg spiste is og jordbær med mine foreldre I går Det var det mest spennende jeg gjorde I går Spiste du kumler? Nei, det skal vi ha en annen dag I dag? Nei, en annen dag Ikke I dag Mens dere to var nede på byen og drakk øl. Ja, ja det stemmer. Takk for historien din fra virkeligheten, Bjørte. Kjempebra. Jeg kan fortelle litt om hva både jeg og Steinar gjorde I går. Ja, vi gjorde noe felles. Vi gjorde en sånn sagen-ting. Vi gikk og tok oss en pilsner. Ja, først så var vi og spiste hamburger sammen med Bjørte. Mm. Det rart at du spiste hamburger med oss, så gikk du og spiste jordbær og is etterpå. Dessert. Oh, ja. Og så dro vi videre, for vi tenkte, la oss ta noen pils på denne solskinnsdagen her I hovedstaden. Ja. Og da dro vi nedover til Grünerløkka, yep. og satte oss ned der ute for å drikke øl. Og jeg hadde da et godt forslag om at vi skulle drikke en annerledes type øl enn det vi pleier å gjøre. Mm. Du ville... Oh! Ja, Vi kjenner, men jeg litt grep Liker å variere litt I den av Ølhund Og da kjøpte vi et øl som heter Paulanerøl Som skulle være et slags veteøl fra Tyskland, tror jeg det var Og det ikke et slags veteøl, det veteøl Det et ekte veteøl mm. Det som vi ikke tenkte på, som vi burde ha vært litt påpasselige på Litt opps på Litt grann opps Var at hvis du kjøper annerledes type øl Så hender det ofte at du får andre type glass enn ja. Vanlig halvliters glass ja. Så det endte opp med at vi ble sittende som to turister I vår egen by Og drikke da øl Mørkt øl fra en slags meterhøye reagensglass. Og det så, vi så litt ut som en vits der vi satt. Ja, hvis det ser ikke bra ut. Og det en hel prosedyre da, for hvordan man skal helle øl fra disse flaskene opp ja. I glassene. Og man ruller og veiver på flasken for å gjøre, liksom, få ut alt skum og sånt. Noe jeg synes det litt fjolte. Jeg synes ja. Det litt barnslig. Mm. Så vi fikk veldig mye oppmerksomhet. Og vi satt der da som to klovner med disse høye glassene våre. Det så ikke bra ut. Hadde dere brillene på begge to? Nei, bare jeg hadde briller da, men hadde vel toppet seg hvis vi begge sitter med briller og drikker fjolløler med de store glassene. Fat proclaimers, drinking the funny beer. Svett og klamme I panna, rød I på hele kroppen. Yes. Ja, flaut. Så vi kutta ut det. Jeg dro hjem etter hvert, så en engelsk dokumentar på svensk TV2 om klitoristen. Det det sant? Ja, og det var jævla interessant, hvis jeg kan si det selv. Ikke ban. Nei, det var skikkelig, skikkelig interessant da. Jeg visste blant annet ikke at klitoristen, det ikke bare en lille knapp, foran der. Den forgrener seg da bakover og opp ved siden av skjeden og som en slags hvis du ser en sånn lykkekjepp hvis du skal finne vann lykkekjepp ikke lykkekjepp men sånn du vet sånn du skal finne vann lykkekvist ønskekvist Det var det ut etter, da ser det ut som en ønskekvist som litt sånn bøyd foran Jeg synes det høres mer ut som en slags midtskille hvis du har en slags høy midtskill Helt riktig, midtskill kan det også se ut som Så til folk som der ute Så trodde klitoristen bare var en bitteliten Lego-kloss Så den faktisk mye større enn det Det trodde jeg Det som en sånn Lego-borg, vil jeg si Men kan jeg få spørre om en ting? Det om klitoris? Nei Hvorfor ikke? Vet øl Ok, det var mer Var det mulig til å snakke om klitoris, men du velger likevel vet øl Greit, vær så god, Gjørte Jeg bare lurer på om pumper man mer etter vet øl enn vanlig øl Eller en annen øl Nei, jeg har bare en liten mistanke, for det har vært seriøst mye pumping fra morgenen av I dag, og frem til og med nå. Jeg har ikke prompet en kubikkmeter, eller hva man måler I? Kubikkdesimeter, det måler en liter. Okay. Liter promp, ja. Vil du ikke svare på det spørsmålet der? Nei, jeg sender det inn til postkassen. Send det til postkassen neste uke, det kan være lurt. Og hvis man har spørsmål om klitoris også, så vet jeg mye om det, men vent til postkassen neste uke. Tror du det noen som har spørsmål om klitoris? Det regner jeg med at det Fint, det var et underholdende innslag fra radioresepsjonen. Dette her et band som heter Ellen, nei, jeg vet ikke hva det Radioresepsjonen. Nå har jeg lest meg litt opp på hvem som spilte denne musikken, og det var en jente som heter Nerina Palot. Nerina Palot altså der, med låta Everywhere... Jeg må lese meg opp på titlen her også. Everybody's Gone to War. Der vil jeg arrestere Nerina Palot, for det ikke helt riktig, for alle har ikke gått til krigen. Bjørte for eksempel har aldri tjenestegjort en gang I forsvaret. Det var faktisk ikke stridsdyktig nok. Det var det nok ikke. Det nok på grunn av Stratos-skelettet ditt, at det så porøst at hvis du skulle da ta en armheving, så ville du bare lemne dine knokket. Så har du også de som militærnektere, de går heller ikke I krig. De sitter hjemme og steller de sårede. Så jeg synes at Nerina Palot skal gå I seg selv og lage en ny sang og si at ja, noen har gått I krig, men ikke alle. Hun har ikke lest seg opp på krig, for å si det sånn. Det lurt å lese opp på først. Vi snakket jo om vetøl her tidligere. Naturlig nok så har vi nerds som hører på programmet. Som da sender inn sånn der mi-mi-mi. Og grunnen, da, det en forklaring da på en som heter Knut, som har sendt inn til oss. Ølflaskene må lagres stående på grunn av innholdet av restgjær. Her kan faktisk øldrikkeren velge om ølet skal være klart eller gromsete. Libhaberne tømmer flasken til en et par centimeter. Så roteres flasken for å få med gjærrestene. Neida, det fint med. Tusen takk for informasjon. Vi trenger sånn, for vi kan jo ikke så mye vi I radioresepsjonen. Vi snakket ikke bare om vetøl I sted, vi snakket også om klitoris. Jeg snakket om det, for jeg har måttet sette meg opp på klitoris og blitt en slags klitoris-ekspert her I radioresepsjonen. Det som du ikke fikk med, som jeg synes kanskje var en litt sånn vesentlig detalj, var at du jo satt hjemme foran din digre TV I kjortel, og spiste nøttemix, og så på klitoris-dokumentar. Det var faktisk noe helt spesielt å se, for det var jo da nærbilder av klitta, som jeg også har lov til å kalle det. Ja. Og jeg har jo en 40-tommer. Også LCD-TV, yes. Ja. Jeg tror vi skal få en tromme på den. Skal vi ta en tromme på den, kanskje? Skal jeg si det en gang til? Yes. Jeg har jo en... Jeg husker ikke jeg skal ta en gang til. Ikke et rom for tidlig, da. Nei, det, jeg tror ikke. Jeg har jo en 40-tommer. TV, altså. Takk for det. Men hvorfor ville du egentlig bare ha den detaljen med at jeg satt I en kjortel på sjesalongen min, spiste nøttemix og så på klitoris dokumentar? Ja, så var jeg også litt nysgjerrig på den nøttemixen. Det de nye, disse litt sånn avlange små posene, der pianøtter, litt sånn tørka frukt og ikke sånn, nei. Nei, ikke sånn. Jeg går for en god gammeldags nøttemix som billig. Som, og du planer selv. Det kan man også gjøre. Har rosiner, litt sånne små tørkede frukt, nøtter av alle sorter. Så blander man selv, og så sitter man der og koser seg da og ser på dokumentarer om klitta, som lov å si. Jeg har et spørsmål angående dokumentaren om klitoris. Vær så god, Tore. Du sa at det var opp til flere nærbilder av vagina og klitoris. Det stemmer. Og da lurte jeg på hvordan kaster man rollen som illustrasjonsfigur I en klitoris-dokumentar? Og da tenker jeg, det bare pornostjerner, eller det kanskje prostituerte som stiller opp? Dette debatterte vi litt tidligere I dag. Nydelig. Og vi snakket, og jeg sa, hvor vanskelig det? Det var en seriøs dokumentar om klitoris. Ja, herregud, men det har ikke noe med saken å gjøre. Ja, hvordan man kaster det? Hvordan man kaster det? Man vil jo ikke ha en... Altså en flyfille, man kan ikke ha en hore til, eller en... Du. Nei, man vil jo ha et ordentlig eksemplar av The Vagina. Ja. Og da går man kanskje til en kunstnervenninne du kjenner godt, som du vet stiller opp på sånne ting. Det var en så seriøs dokumentar altså, at de har spurt noen kunstnervenninner av seg, om de kunne vise frem underlivet sitt I en dokumentar om klitoris. Ja, men da, han som eller hun, som var regissør, var sikkert veldig troverdig og sa vi skal lage... Du, det en skikkelig ordentlig dokumentar. Men det ikke noe tull. Hvor mange kunstnere, hvis du skulle skaffe da, for eksempel et bilde av en klitoris da, Jeg gir deg en halvtime. Ja. Og så hvor mange kunstnervenniner har du? Hvor mange kunne du oppdrivet? Å, jeg har mange kunstnervenniner. Og jeg kunne skaffe deg en som stiller opp på Klitoris dokumentar på et kvarter. Mener du? Bare gi meg 10 000 kroner, skal jeg skaffe deg. 10 000 kroner? 10 000 kroner synes jeg ikke, da det ikke så imponerende. Det må jo være penger inn I bildet. Ja, jeg skjønner at det penger inn I bildet. Kunstnervenninen kunne kanskje, ja, jeg vet ikke hva slags folk du kjenner. Jeg kjenner mye folk. Det helt sikkert. Men strengt tatt, Tore, så skulle dette spørsmålet være sendt inn til postkassen. Ja, neste uke, ja. Vi blander litt nå. Det beklager jeg. Ja. Men ja, jeg sitter jo her som et kunnskapstre og kan mye om klitoris, så hvorfor ikke bruke meg? Vi kan godt høre musikk også. Det også en mulighet I en musikkanal som Petre. Vi hører da Carpe Diem, dette piano. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, det var mye det, med spesial det. Ikke noe mer å si på det. Flott låt fra De danskene der, flinke har de blitt. Ja, det ser ikke ut som du har lest deg så voldsomt mye opp på de. Om jeg har lest meg opp på de, jo. Ja. Jo, de filmstudenter, jeg kan fortelle deg. Han, frontfiguren, ses med en 12-åring, kan jeg fortelle deg. Det noe mer du lurer på om Mew? Hvorfor heter det Mew? Fordi det et kort og greit navn, og lett å huske. Ja. Det noe mer du lurer på om Mew? Nei. Nei, fint. One-linerne strømmer inn til vår SMS-tjeneste, 1987 kodord resepsjon, og vi skal rett og slett sette I gang med å, hva skal jeg si, avvikle disse one-linerne for dere som hører på. Mm. Og det jeg skjønner jo, det ekstra stas da, å få den one-lineren som man har sendt inn til å bli opplest av oss I radioresepsjonen. Det gøy. Det det, og da lønner det seg å sende inn den beste one-lineren da, for da blir den mest sannsynlig lest opp. Ja, men det ikke alle som har så mange one-linere. Det ikke alle som sitter på en bank med egne one-linere. Nei. Folk sitter og holder på nå og tenker, hva kan jeg, et ordspill eller et eller annet som de synes gøy? Hva kan, så sender de det inn. Mm. Det, man sitter ikke, man, ikke lett å finne på one-liner, Tore. Det vet du, du har laget mange. Jeg har det. Ja. Har du lyst til å begynne, Bjørte, med å ta en one-liner eller to? Ja, en som heter Steinar, som kom fra Oslo, har sendt inn denne. Hvorfor kan ikke jeg tegne når Gustav maler? Det var ikke du, sa det. Du hadde ikke sendt inn den, du? Nei, jeg fra Oslo heter Steinar. Det vel sannsynligvis flere I Oslo som heter Steiner. Jeg har lyst til å gå på en engelsk med en gang, ja, hvis det greit, og jeg får ansvar for det engelske, for jeg har best uttale. Mm. og det Tor Erik som har sendt inn den. Did you hear about the... Ok, nå begynner jeg. Jeg må være I gang, jeg så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Did you hear about the dyslexian devil worshipper? He sold his soul to Santa! Ja, han tok han feil, ikke sant? Han skulle egentlig sende til djevelen også, ble det julenissen på norsk. Jeg tror vi skal forklare det. Ja, men det ikke alle som så god engelsk. Hvorfor kan ikke jeg sy når Sting? det egentlig morsomt? Ja, du lo I hvert fall. Jeg gjorde det. Hvorfor kan ikke jeg sy doven når kylling salat? Kropp for den. Ja, jeg har en litt sånn aktuell her også, for det jo mye piratkopiering og sånn. Og jeg har lyst til å ta den her fra anonym lytter. Det å stjele det, vet du. Ja, det akkurat som å ta en veske eller å stjele en bil. Mm. Det litt opp til der. Hvorfor kan ikke jeg rippe DVD-er når Jack det ripper? Det blandet gammelt og nytt. Det jo bare å, det bra gjort. Ja, det bare å rippe, for så vidt. Ja, jeg har lyst til å ta en som myntet litt på de som sitter her I studio. Ja. Den sendt inn av Thomas Arane. Ja. Hvorfor kan ikke jeg gå hjem fra jobben når Bjarte goth? Vi fant jo ut I går at Bjarte egentlig en slags gotter. Ja, du har ikke på deg så svarte klær, og du ikke så blek I dag, Bjarte, som du var I går. Jeg sier takk for det. Ja, det må du. Si det. Kan ta en, takk. For det. Jeg kan ta en fra, jeg vet ikke hva vi kommer etter. Han, en grov, en grov, eller? Kan godt ta en grov nå, for jeg på tide med en grov. Den ikke så grov. Nei, kjør på. Hørt om fiskeren som gikk på designerskole og ble krabbetegner. Litt fin, rolig levert, kanskje? Ja. Litt vel rolig levert, ja. Det beklager jeg. Ja. Ja, da tar jeg en fra Asbjørn. Han har sendt inn en grovis. Vi kan ta en grovis, vi, for jeg såpass friskt program. En prostituert som jobber på Rema, har hun lavprisskjede? Mest sannsynlig. Mest sannsynlig, ja. Jeg kan ta en som sendt inn fra Trappsnekker Roger. Akkurat. Hvorfor kan ikke Lise være sint når Argentina... Ja. Synd at landet ikke heter Argentina. Ja. Det hadde passet bedre. Jeg har en her. Roger. Hvor mye veier en gjennomsnittlig klitoris, Steinar? Det var ikke one-liner. Nei, det var bare vanlig tekstmelding. Det vanlig tekstmelding, det. Jeg kan ta en fra Thomas. Ja, vi kan bare si kort om det, da. Selv om det egentlig postkasse... Postkasse? Materiale. Hvor, det en veier vel... Ja, en hekto, tenker jeg. Med hele sulamitten inn der da. Okay. Det vet jeg ikke helt med regnet. Hekto, altså 100 gram? Ja. På TV-en min så veier en klitoris en hekto. Det såpass stor TV. Ok, Bjørte, vær så god. Why can't I go when Christopher Walken? Du, hvem det som skal ta det? Ja, trekk tilbake det. Hvem som skal ta det engelske? Ja, det du. Ja. Skal jeg ta den da? Ta den du. Hvordan var den igjen? Siden tørt, så det ikke... Ja. Why can't I go? Okay. Jeg klarer det? Ja. Why can't I go when Christopher Walken? Det ble mye bedre nå. Ja, det ble mye bedre. Okay. Takk for det. Hørte om heisemontøren som måtte trappe ned. Den er fin. Tommy. Vi sier at folk må sende inn flere one-linere. Vi rekker flere. Vi skal høre en sang først. Og det rett og slett Hips Don't Lie, det. Det jo one-liner resten. Hips Don't Lie. Dette Shakira. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Hips Don't Lie, sier Shakira og han Sean Wycliffe. Jeg vet hva det var, Wycliffe Sean. Det var Garden som var med og blåste på trompeter I slutten der. Ja, det var musikktroppen I Garden, ja. Det var det. Jeg har jo vært I Hans Majestet Kongens Garde selv. Hva var du der da? Å, jeg var vaktsoldat, stod blant annet foran slottet, var på Skaugum. Jeg hadde stor tillit blant de kongelige, takk. Vær så god. Tror du meg ikke at jeg har vært I Hans Majestet Kongens Garde? Kompani 4. Ja, ja. Jeg skal ikke skryte mer av det. Har du vært, hvordan, hvilken våpengren var det du var I, Børte? Å nei, du har ikke tjenestgjort I det norske forsvar. Nei. Oi, beklager. Jeg har ikke tjent I noen andre forsvar heller, for den saks skyld. Uff da. Dumt. Du tenkte jo på Fremmedlegionen en periode. Litt. Men det var bare for å skifte identitet, egentlig. Ja, egentlig, mest det. Til Bjarne Kjøstis. Ok, vi skal ta noen flere vannleire. Jeg tenkte å skifte legion. Jeg kan godt begynne. Men jeg har veldig lyst til å ta den på engelsk, hvis det greit. Oi, helst ikke, altså. Nei, da tar jeg en annen. Ok. Hørt om tannlegestudenten som hadde praksis I forsvaret. Ja, nærmere bestemt I tanngarden. Apropos, altså. Fra Aslak. Apropos. Ja, men det var apropos. Ja, det var veldig flott av Aslak. Jo. Bra, Aslak. Det var en apropos på en line-up. Ja, jeg har en her til deg, Bjørte, siden du var så frekk mot meg. Alle sammen lekte og slo seg løs utenom Bjørte. Han var gammel og porøs. Det var dikt. Men det greit. Da tar jeg en annen her. Steinar så feit og bleik at når han ute og bader I Oslofjorden med svart badebukse, så tror folk at bastøferia har fått en unge. Da tar jeg tilbake den trommelen der. Det dessverre for sent. Dette en sårende one-liner som helst ikke skal komme på lufta. Dette snakket vi om, jeg vil ikke ha den på lufta. Mm. Og du sa, jeg skal ikke ta den, Steinar. Dessuten så den helt usannsynlig, den vanlenderen der, fordi jeg så blek jeg ikke. Jeg ligner ikke på basteferja. Jeg ikke en miniatyr av basteferja. Jeg ikke hvit og blank, sånn som basteferja Og den helt usannsynlig. Men det jo et barn av en båt. Man skjønner jo at det usannsynlig. Og hvis først en båt får et barn, ja, vet du hvordan barn av en båt ser ut? Kan det vel se ut som deg I svart badebukse I Oslofjorden? Nei, det ser ikke ut som meg. Og det frekt og dårlig gjort av den lytteren å sende inn en sånn vanlender som går på bekostning av min størrelse. Du kan si, Steiner, at hvis du ikke barn av en båt, så du et barn av regnbuen. I svart badebukse I Oslofjorden, midtsommers. Jeg kan ta en til, ja. Hvorfor kan ikke jeg blunke når Heinrich Himmler? Sendt inn fra Harald. Den fin. Bra, Harald. Veldig, veldig, veldig, fin. Veldig, veldig bra. Alle sammen lekte å slå seg løs, utenom Bjarte, han var gammel og porøs. Den har du vel strengt hatt. Ja, men synes den var så god. Steinar så... Jeg skal ikke ta det. Nei, ikke ta det. Nei, ikke ta det. Nei. Skal vi se, unnskyld meg. Hørt om han som... Nei, hørt om Norge... Nei, ikke hatt han. Nei, engelsk også. Nei. Hørt om Norges dyslektikerforbund, som vedtok å si... Hørt om Norges dyslektikerforbund som vedtok å si hei til EU? Hei. Vi applaud, yes. Vær så god. Det bedre med en Fiat I året enn en Fiat I veko. Der har du tatt produktnavn og brukt det til I en humoristisk vending. Jeg har aldri tenkt på at det kan være ordspill på andre dialekter som ikke min egen. Nei, men det går an. Jeg har lyst til å ta en engelsk igjen, når vi først har en engelsk kyndig person I studio. Hvorfor ikke? Yes, det Steffen fra Sauda som skriver som følger. Have you heard about the skeleton? Det kan vi så le, for Nei. Dere vet at uttalen god. Ja. Ja. Have you heard about the skeleton who got invited to a party? He couldn't go because he had nobody to go with. Nobody, ikke sant? Ja, skjønt det. Men jeg tenker noen ganger at jeg må forklare det engelske, for ja. Det ikke så lett for dere å... Jeg merker at du ikke tar den engelske som jeg hadde lyst til å ta. Hvilken det? Ta den da. Skal jeg se om jeg klarer å gjøre den bedre. Ja. Anyone can dance with a stranger, but Alexander Denstad with... Jeg skjønner ikke den. Jeg beklager. Jeg forstår den ikke. Men ta den igjen, så kanskje du ser om Nei, det morsomt. Jeg kan ta en annen engelsk I stedet. Nei, det jeg tatt. Jeg håper det noen ut som skjønte den. Ja. Bjarte, har du noen der? Nei. Eller? Jeg hadde en her, men Hvorfor kan ikke du sitronbrus når han solo? Ja vel, ja. Ja vel. Ja, det var fra Maja. Ja, akkurat. Tusen takk. Dette fra Tina Bugge Pedersen, hun skriver. Nei, jeg vet ikke om dette her gøy. Eller vi får hva. Se. Kanskje, du har fått funnet på selv da. Jeg la et speil I kopimaskinen, så nå har jeg to kopimaskiner. Jeg vet ikke. Jeg kan ta en litt sånn... To speil. Jeg kan ta en litt sånn... Jeg kan ta... Vær så god, Bjørte. Den norsk, men den inneholder også litt engelsk. Mm. Oi, sånn. Skal jeg ha den da, eller hvordan det blir det? Du kan prøve å dele den. Nei, ta den du. Hvorfor kan ikke jeg dele skinken når Teddy Sheringham? Oh, nei, det er ikke engelsk, det er bare et navn. Så det kan være... Det er egen navn, men det var morsomt. Det var kjempemorsomt. Det var et engelsk navn. Mm. Ja. Skal vi... Hva skal vi si at vi runder av? Vi nødt til å runde av, hvis ikke du har noen flere på tampen som du vil ta med. Ja. Hvorfor kan ikke jeg flire når doktor Mengele? Ja, men det runder vi av. Det runder vi av ukens one. Nei, så egentlig ikke. Nei, vi bare klapper ut. Bare klapper ut. Det var bra. Takk for... Takk for alle disse one-linere som dere har sendt inn. Det har vært en glede for Bjarte, I hvert fall. Mm, dere veldig søte. Ja, dere det. Vi skal høre What's the Frequency, Kenneth. Dette her R.E.M. Og hvilken delstat de fra Bjarte? Aner ikke. Det helt riktig. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3. Ønsker du at du var liten, Tore, da likte du dette albumet her veldig godt. Hele Monster, sånn det, det likte jeg veldig godt. Synes det var et fryktelig bra album. Ja, da, det var på den tiden man kjøpte stort sett en CD I år eller noe sånt, og hørte den at den ble slitt ut. Det var årets CD. Ja. Var dere fattige? Ja. Vi var meget fattige. Vi bodde i Dramatbyen, eller på, i V. Vi bodde I Dramatbyen Holmlia. På Holmlia. På Holmlia bodde vi. Der var det mye veldig, fattige fattig. Folk. Ja. Neida, det var ikke det. Vi var kjemperike, vi. Var du fattig, Bjørte? Da du var, eller da familien din? Jeg var I sånn middelklassen. Var middelklassen? Du flink du Bjørte. Bra jobba, familien din. Takk skal du ha. Jeg vil si at selv om jeg kanskje høres litt sånn syrlig ut noen ganger mot, mot dere begge, så jeg fryktelig glad I dere. Vi har fått litt kritikk om at jeg høres litt, litt slem ut og sånn noen ganger, men dere skal vite at vi de beste venner. Og går du over streken, Steiner, så du den første til å be om forlatelse. Det sant det. Jeg vil helst ikke gå over streken, men vi såpass stykkehudet alle sammen. Ikke bedre, han veldig porøs, både I hud og skjelett. Og jeg har en ekstrem selvironi, og det har dere også. Derfor så kan vi være litt røffe mot hverandre noen ganger. Det sant? Skikkelig god egenskap det, å ha selvironi. Du vet hva? Det gjør folk mer sympatiske. Og jeg vil si, jeg en ganske sympatisk kiss. Det du. Til en viss grad. Til en viss grad, men jeg også selvironi, så det går an. Så bra. Det lov å gå inn på nrk.no/podcast og laste ned dette programmet til din MP3-spiller. Det jo en slags ekstra tjeneste som vi gjør, eller jeg pleier å gjøre dette her, klippe og lime og sette sammen sendingen. Det ikke noe tvang, du må ikke gå inn og laste den. Nei, nei, du må, ingen som må. Nei, nei. Selvfølgelig, alt helt fritt når det gjelder NRK. Man kan velge å ikke høre på dette programmet, man kan velge å høre på det. Og man kan, nå kan også få det da å ha det fast på sin MP3-spiller. Er det vanskelig å gjøre det greiene der, Steina? Nei, det ganske lett. Vet du, kan ikke du forklare hvordan man gjør det, Bjørte? Nei. Nei, jeg tror ikke det noe lurt. Nei, du en gammel mann. Ikke så glad I ny teknologi. Det noe mer vi bør si? Nei. Man kan ringe inn på den telefonsvareren hvis man vil. Det kan man gjøre, ja. I løpet av helgen så ring gjerne inn til telefonsvaren vår. 2304-8633 nummeret til den. Du kan bare lagre den på mobilen med en eneste gang. 2304-8633. Si det du. 2304-8633. Bra. Hva det vi gjør nå, Bjørte? Vi stikker fingrene våre I sjokkmaskinen vår, og den som får en I dag, får lov å skyte de to andre. Ok. Ah! Nei, det ikke sant! Yes! Jeg vinken! Det var egentlig en tabbe fra min side. Det var en tabbe fra din side. Stram bukselårene deres. Bukselårene våre. Hvor vil du bli skutt, Tore? Samme for meg. Her I dette om. Og med det ønsker vi Kompani Krutsen velkommen til P3 Eteren, som det heter. De kommer like etter oss, og alle må ha en fryktelig god helg. Og høre på best av sendingen vår, som I morgen mellom 12 og 14. Det noe med dere, hvis dere gutter? God helg. God helg. Vil du knipse og si god helg? God helg, ja. Ha det. Ha det. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3. Radioresepsjonen på kvart. Vi skal gjøre noe vi har gledet oss til lenge, nemlig ha Know My Body, Love My Body direkte fra scenen. Og så kommer Hukka Sarane. I tillegg skal vi velge dagens Lionel Richie. Radioresepsjonen fra kvart I gravene. Direkte på P3. Din sommer på P3.